मंत्र पाठ हो तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 14वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना होगा, पूछना है किसी को, पूछे। पृष्ठ संख्या 42 दूसरी पंक्ति। बुद्धि के दोनों अर्थ होते हैं, एक तो बुद्धि इंद्रिय होती है, एक तो इंद्रिय होती है, दूसरा बुद्धि में जो भोग होता है, आत्मा जो भी जानता है वो बुद्धि में स्थित हो जानता है, ठीक है, क्योंकि आत्मा हमेशा बुद्धि को ही जानता है। आत्मा इंद्रियों को नहीं देख रहा होता, विषयों को भी नहीं देख रहा होता, सीधे सीधे विषयों का इंद्रिय से संपर्क होता, इंद्रिय का मन से, मन का बुद्धि से, और आत्मा किसको देखता रहता है, किसको जानता है, बुद्धि को जानता है। तो बुद्धि की दृष्टि से अर्थ क्या होंगे, बुद्धि की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से अर्थ क्या होंगे, आत्मा के लिए उसके विषय क्या बनेगा, बुद्धि में स्थित जो अर्थ का ज्ञान है, बुद्धि में जो भी धर्म आए हैं आत्मा के लिए जे वही है, आत्मा उन्हीं को देखता है, उनके माध्यम से परंपरा से बाहर की चीजों को भी जान लेता है, ठीक है। तो आत्मा का भोग क्या है, आत्मा बुद्धि ज्ञान, कोई शब्द को जानता है आत्मा तो भी एक ज्ञान रूप में ही है, अंततः तो सब ज्ञान रूप में आएंगे, शब्द को भी जानता है ज्ञान रूप में जानता है, रस को भी जानता है ज्ञान के रूप में जानता है, ऐसे इस रूप में। तो भोगो बुद्धि, योग दर्शन में भी आया है, वहां पर उन्होंने कहा दृश्य किसे कहते हैं, तो दृश्या बुद्धि सत्वोपारूढ़ सर्वे धर्माः, बुद्धि सत्व में आरूढ़ जितने भी धर्म हैं वो दृश्य है, किसके लिए, आत्मा के लिए, आत्मा की दृष्टि से दृश्य वो ही है, आत्मा तो बाहर निकल करके इन विषयों के संपर्क में नहीं आता ना, वो तो अंदर है। इस दृष्टि से यहां पर भोगो बुद्धि ही दोनों तरह से प्रयोग करते हैं, कहीं ज्ञान के रूप में भी और भोग के रूप में, इंद्रिय के रूप में भी प्रयोग होता है। और कोई जी, यहां बुद्धि ज्ञान, क्योंकि आगे जो सूत्र आएगा, सूत्रकार स्वयं जिस ढंग से खोल रहे हैं बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, वहां इसी ढंग से उन्होंने खोला है। यद्यपि भाष्यकार ने आगे प्रसंग में इंद्रिय अर्थ लेते हुए भी खोला है उसको, लेकिन ज्ञान अर्थ लेकर के चलो। और कोई जल्दी हाथ खड़ा किया करो, फिर मैं पूछना शुरू कर दूंगा, नहीं तो पृष्ठ 40 साक्षात्कृत धर्म वाले जिनमें ये धर्म विद्यमान है, जो साक्षात किए हुए हैं, साक्षात करना, प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्ष करना, जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है। जी हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कराएगा। नहीं, प्रत्यक्ष ठीक है, मोटे तौर पे वो भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष, मुख्य प्रत्यक्ष है उसमें। साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभू, हाँ तो उससे क्या, वहां भी साक्षात्कृत धर्म ही लिखा है, यही शब्द तो है वहां भी। पदार्थ के स्वरूप का जिन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया, आप कहो कि मुझे साक्षात मिलना है, ठीक है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, करना है, है? आप तो पत्रकार रहे हैं, साक्षात्कार लेते रहे हैं साक्षात्कार लेते रहे, तो परमात्मा का साक्षात करना है आपको, साक्षात्कार नहीं, साक्षात करना है परमात्मा को। तो जहां जहां नियम व्यवस्था होती है वहां वहां परमात्मा होता है, कोई कर्ता चेतन करता होता है। तो ज्ञान हो गया निश्चय से, गुंज रहा है, ज्ञान हो गया निश्चय से, यानी दृढ़ निश्चय है या नहीं ईश्वर के बारे में आपको, है तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं। वो तो आप अब मेरा पक्ष लेने लग गए, प्रत्यक्ष की बात आप गाने लग गए। आपने जो कहा था उसको लेके मैं कह रहा हूं कि जिसको प्रमाणों से दृढ़ निश्चय है, आपको दृढ़ निश्चय है परमात्मा का, आप स्वयं नहीं कहा अभी, ये तो आपने बदल दिया है अपने को। क्यों नहीं है दृढ़ निश्चय, क्यों नहीं है दृढ़ निश्चय? अनुमान से आपको पक्का नहीं है क्या कि ईश्वर है? शब्द प्रमाण से क्या आपको दृढ़ निश्चय नहीं है कि है? या तो आपको शब्द प्रमाण पर विश्वास नहीं है, शब्द प्रमाण पे दृढ़ निश्चय है या नहीं है आपको? दृढ़ निश्चय नहीं है शब्द नहीं, आपका ईश्वर के बारे में आपका ज्ञान भले ही दृढ़ ना हो, वो तो आप कह रहे हैं मान ली बात, लेकिन शब्द प्रमाण बिल्कुल ठीक होता है, वेद में जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, ये मानते हो या नहीं? इसमें आपका दृढ़ निश्चय है या नहीं है? नहीं, आचरण की बात छोड़ दो अभी, केवल ज्ञान की बात है, ईश्वर है उसमें आपको क्या आचरण करना है? ईश्वर है इसका जानना है, तो ईश्वर है इसका ज्ञान आपको दृढ़ नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो। मैंने पूछा कि शब्द प्रमाण बिल्कुल ठीक ठीक बताता है, इसका आपको दृढ़ निश्चय है या नहीं है? इसका निश्चय है ना, तो शब्द प्रमाण ये कह रहा है कि ईश्वर है, जैसा भी हो, जैसा भी दृढ़ निश्चय हो, यानी शाब्दिक दृढ़ निश्चय आपके दृढ़ निश्चय की कोटि में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो शब्द प्रमाण हट गया, दृढ़ निश्चय करवा नहीं सकता, वो तो शाब्दिक दृढ़ निश्चय है। आप खुद स्वीकार कर रहे हो, आप मेरे पक्ष में जा रहे हो धीरे धीरे। शाब्दिक जो दृढ़ निश्चय है उसको आपने अलग कर दिया, नहीं वो दृढ़ निश्चय नहीं है। तो कौन सा दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय कहलाता है? व्यवहार में आ जाए। व्यवहार में आना तो कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाणों से दृढ़ निश्चय करना है। प्रमाण व्यवहार में लाना कौन सा प्रमाण है बताओ? आप अभी तक पढ़े चार प्रमाण आ गए, कौन से प्रमाण में आता है व्यवहार में आना? प्रमाण की बात करना केवल, किस प्रमाण से? आपने ये वचन नीचे उद्धृत किया, कहाँ गया ये? साक्षात किया है, अर्थात सुदृढ़ प्रमाण से निश्चित किया है, सुदृढ़ प्रमाण से निश्चित किया है, वो साक्षात्कृत धर्म हो गए। तो प्रमाण तो चार ही है यहाँ के हिसाब से, वो सुदृढ़ है, उनके द्वारा निश्चय किया। वेद भी सुदृढ़ प्रमाण है, उससे निश्चय हुआ, लेकिन वो शाब्दिक निश्चय है, आप मना कर रहे हो। तो कौन से प्रमाण से दृढ़ निश्चय होता है वो बताओ? प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो अगर हम यूं कहें कि साक्षात्कृत धर्म वो है जिसने प्रत्यक्ष कर रखा है, तो क्या बात है, आप वही तो स्वीकार कर रहे हो अभी। इन्होंने जो भी लिखा है उसकी तो चर्चा कर ली ना, इसी पंक्ति के आधार पर ही तो आपकी बात कर ली, और आप ही खुद उस पंक्ति का खंडन कर गए। अब होते हैं, लेकिन यहाँ साक्षात्कृत धर्म लिखा हुआ है। साक्षात तो प्रत्यक्ष से होगा, साक्षात प्रत्यक्ष से होगा। अच्छा, सबसे बड़ा आप तो कौन है? ईश्वर। वो किस प्रमाण का प्रयोग करने से आप तो है? कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण का। वो भी वेद को खोल के देखता है कि अच्छा वेद में ये लिखा हुआ है ऐसा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो ईश्वर को शब्द प्रमाण की जरूरत है, हाँ वेद मंत्र में क्या लिखा हुआ है, और फिर वो कहे कि ये प्रमाण है। ये तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, ईश्वर के लिए शब्द प्रमाण है कुछ? उपयोग करता है वो शब्द प्रमाण का? नहीं करता। अनुमान का करता है? ये विचार की बात है, विचार ये आप लोग आध्यात्मिक व्यक्ति है कि परमात्मा के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग हम देख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अनुमान प्रमाण करता है, उसका उदाहरण ढूंढ के लाना। अभी तैयार है बोलो। अनुमान करता है या ये संभावना करता है? अनुमान प्रमाण है, संभावना नहीं है। आप संभव ले रहे हो, ये संभव है कि जीवात्मा जितने भी निश्चित कर्म हैं, वो लिमिट मेरे हाथ से लिमिट मत ले लेना, मैं यूं कर रहा हूँ, जितने भी हैं इतने बड़े जितने भी जितने निश्चित हैं उतने में से ही जीवात्मा कर्म करेगा, ठीक है? ये अनुमान प्रमाण से नहीं जाना, उसको प्रत्यक्ष भी है इस बात का कि जीवात्मा जितने भी कर्म करता है, सारे जीवात्माओं के कर्मों का उसको प्रत्यक्ष है, भूत भूत के भी, और सारे जीवात्मा इससे ज्यादा कुछ कर्म कर नहीं सकता है, कितना भी बलवान हो, कैसा भी शरीर हो, कैसी भी बुद्धि हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसकी भागदौड़ यहीं तक ही है। इसका परमात्मा को प्रत्यक्ष है या नहीं है? जब प्रत्यक्ष होता है तो वहां पर अनुमान या आप्तोपदेश टिकता है क्या? है वो जो हस्त वाला उदाहरण आया था, चाहे हस्तामलक मानो चाहे हस्त मानो, वो दूसरा अर्थ है कि जैसे हाथ है, हाथ कंगन को आरसी क्या क्या बोलते हैं? आरसी क्या? आरसी क्या? आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ में कंगन होता, कंगना होता है जो, यानी आभूषण जो होता है क्या? वैसे ये इसी अर्थ में है ना कि हस्तामलक, हाथ कंगन को आरसी क्या? अपने हाथ में ही हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो फारसी तो जानता ही है, तो यहाँ पहले वाला अंश ही लेंगे। मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ उसका अर्थ तो संशोधित कर देना जो जानते हो। तो हाथ में कंगन है, अब इसमें क्या प्रमाण देखना है कि भाई हाथ में कंगन है? वो तो है, दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष है। तो परमात्मा को जब ये प्रत्यक्ष है कि जीवात्माएं क्या क्या कर्म कर सकती हैं, प्रत्यक्ष है ना, तो उसमें क्या अनुमान है? अनुमान क्या है? ये आत्मा क्या करेगी भविष्य में, उनमें से कौन सा करेगी, इसको जो आप प्रस्तुत करना चाह रहे हो तो ये अनुमान नहीं है। क्या क्या कर सकती है ये संभावना केवल व्यक्त की जा रही है, इसको अनुमान प्रमाण तो ना कहते हैं। अनुमान प्रमाण तो ये है कि इसका ये चीज दिखाई दे रही है तो ये करेगी, निश्चयात्मक ज्ञान होगा वहां पर, तो ये तो अनुमान में नहीं आया। खैर, ये अनुसंधान का विषय है साधकों के लिए कि परमात्मा अनुमान का प्रयोग करता है तो उसका कोई उदाहरण हम ढूंढ के लाएं, और परमात्मा शब्द प्रमाण का प्रयोग करता है तो उसका कोई उदाहरण ढूंढ करके लाए। अभी करोगे या कर लेना इसको बाद में, थोड़ा और भी औरों को भी कर लेने दो, विचार लेंगे और फिर बाद में इस पर और चर्चा कर लेंगे। ये तो साधकों का सत्र चल जाएगा, अभी ये आध्यात्मिक विद्या बन जाएगी। इन्होंने एक हेतु दिया कि अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते ही वो सर्वज्ञ नहीं रहेगा। ठीक है, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण का कहा था ना, परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करता है, हैं? अब ये प्रश्न मैं आप ही से पूछता हूँ कि क्या प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करने वाला सर्वज्ञ हो सकता है? उल्टा आपका प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा सुनाई दिया था। हाँ, प्रत्यक्ष से जानता है तो एक ही बात है ना, प्रत्यक्ष से जानता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानता है। प्रमाणों की चर्चा चल रही थी और आपने कहा प्रत्यक्ष से जानता है, तो हम प्रमाणी तो अर्थ लेंगे, प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्ष क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर जो जान रहा है इसका मतलब है वो पहले नहीं जानता था। जो प्रमाण का प्रयोग कर रहा है, प्रमाण से हम क्या जानते हैं, अज्ञात अर्थ को ही तो जानते हैं, तो जो प्रमाण का प्रयोग कर रहा है, आपने अनुमान के लिए कहा, ये बात आपके प्रत्यक्ष पे भी लगती है। अभी अभी इसको आध्यात्मिक चर्चा में नहीं बदलना है, मैं पहले ही रोक रहा था, इस पर और विचार करना, ये विचार कर लेना, अभी नया नया विषय है, थोड़ा सा और अच्छी तरह से जम करके आना पूरे तैयारी करके। और तो परमात्मा यदि प्रत्यक्ष प्रमाण का भी प्रयोग करता है तो भी सर्वज्ञ कैसे हुआ? इसका मतलब है उससे पहले वो जानता नहीं था, जब उसने प्रत्यक्ष किया तभी उसने जाना, उससे पहले तो जान नहीं रहा था। और यदि वो पहले से जानता है तो फिर जाने वे का क्या प्रत्यक्ष प्रमाण करेगा, वो अनादि काल से प्रत्यक्ष कर रहा है, नहीं तो कभी पहले तो किया होगा नहीं, प्रत्यक्ष का प्रयोग अनादि काल से कर रहा है मान लिया, लेकिन कभी पहली बार जाना था या प्रत्यक्ष से पहले भी वो जानता था, प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रयोग से पहले भी वो जानता था या नहीं? अगर जानता था तो उसको जो जानता है सब कुछ यथावत, तो उसको प्रमाण का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? अभी अभी आध्यात्मिक चर्चा को अभी नहीं करते, और कुछ पूछना है पूछो, आपका पूछने का समय चला जाएगा फिर मैं आगे चल दूंगा। जो जिज्ञासु हैं उनकी जिज्ञासा का शम कल के पाठ में से। हाँ, पृष्ठ संख्या 40। हाँ, दूसरी पंक्ति साक्षात प्रणम अर्थस्य आपति। हाँ, इसमें अर्थस्य की संगति, अर्थस्य प्रमेयस्य आपति के साथ नहीं, अर्थ क्या साक्षात्करण जो है, अर्थस्य साक्षात्करण उसके साथ जोड़िए पहले, साक्षात्करणम अर्थस्य आपति, यो नहीं, अर्थस्य साक्षात्करणम आपति है, और कोई नहीं है। चलो, आपकी शंकाएं जल्दी समाप्त हो गई, मैं करता हूं। आप अभी परीक्षा देने वालों में सम्मिलित हो चुके हैं, पूछिए। शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, और संयोग और विभाग से कर्म की उत्पत्ति नहीं, संयोग और विभाग से, संयोग और विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द से भी शब्द की उत्पत्ति होती है, तीन तरह से हो गई, संयोग एक, विभाग एक, और शब्द से शब्द की उत्पत्ति, तीन तरह से, ऐसा वैशेषिक दर्शन मानते हैं। ठीक है, बस वो चर्चा मत चलाओ अभी, आपने जो पूछना था पूछ लो, वो हो गया। ठीक है, अब कल का परसों का निकालिए, मैं आपसे पूछता हूँ। पृष्ठ संख्या 34, संतोष जी, थोड़ा सा आप तेज बोलेंगे ना तो सब भी सुनेंगे, उनको भी रुचि रहेगी, और आपके ठीक बोल रहे हैं या कोई त्रुटि है तो वो करेंगे, और अच्छा ऊंचा बोलो। पदार्थों के मतलब प्रत्यक्ष भूतयो पदार्थयो, कौन है वो दो पदार्थ है, धूम और अग्नि, या लिंग और लिंगी। ठीक है, अन्य तरह दर्शन उनमें से किसी एक के देखने से अन्य तरह से अप्रत्यक्ष से, उनमें से किसी एक जो अप्रत्यक्ष है उसका अनुमान करना, यह है उनमें से किसी एक, मतलब ये दूसरा वाला होगा, क्योंकि एक का तो प्रत्यक्ष हो गया तो उससे जो भिन्न है दूसरा वाला उसका। ठीक है, नाम विसर्ग नहीं है, नाम। ठीक है, बोलिए आगे। अन्यत्र अप्रसंगात शिष्य नाड़े सब प्रत्यय है, और वह प्रसक्त प्रतिषेध प्रसक्त करे जो प्राप्त है उसके प्रतिषेध होने पर अन्यत्र अप्रसंगात अन्यत्र उसके प्रसंग न होने से शिष्य नाड़े जो शेष बचा हुआ होने पर वह सब प्रत्यय शिष्य होने पर या शिष्य जो बचा है उसमें उस प्रत्यय निश्चित ज्ञान निश्चय हो जाता है। यथा जैसे सद अनित्यम एवं आविना सद अनित्यम इत्यादि सूत्र के द्वारा द्रव्य गुण कर्मणां अविशेषेण सामान्य विशेष समवाय व्यक्त शब्द से तस्मिन् द्रव्य कर्म गुण संशय इत्यादि सूत्र के द्वारा द्रव्य गुण और कर्मणां अविशेषेण द्रव्य अविशेष के द्वारा सामान्य विशेष समवाय सामान्य विशेष और समवाय इनसे विभक्त इनसे पृथक शब्द से शब्द का तस्मिन् द्रव्य गुण द्रव्य कर्म गुण संशय इनसे जो पृथक शब्द है उसका उस द्रव्य कर्म और गुण में संशय होने पर न द्रव्य द्रव्य नहीं है इसलिए एक द्रव्य एक द्रव्य होने से न कर्म कर्म भी नहीं है इसका इसलिए नहीं है शब्दांतर हेतु शब्दांतर के कारण होने से अर्थात शब्द जो है अनेक शब्द को उत्पन्न करता है शब्दांतर का कारण है। एक द्रव्यत्वात का क्या मतलब है? एक द्रव्य जो है अनेक आधार वाला होता है शब्द जो है एक ही आधार वाला है। ठीक है, शिष्य थे और शिष्य शेष शब्द से वह यह इस प्रकार शब्द का गुणत्व प्रतिपत्ति है, शब्द के गुणत्व जो गुण भाव है वह प्रतिपत्ति ज्ञान होता है। लोकेश जी, सामान्य दृष्ट यत्र अप्रत्यक्ष लिंग लिंगिनो संबंधे केचित् अर्थेन लिंगस्य सामान्यात् अप्रत्यक्ष लिंगिनो, जहाँ पर लिंग लिंगिनो अप्रत्यक्ष संबंध लिंग लिंग का प्रत्यक्ष होने पर केचित् अर्थेन इस अर्थ के द्वारा लिंगस्य सामान्य लिंग की सामान्यता से अप्रत्यक्ष लिंगी गमति अप्रत्यक्ष लिंगी का ज्ञान हो जाता है। यथा इच्छादिविद आत्मा इच्छादियों के गुणों से आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इच्छादय गुणा ये इच्छादि गुण है, गुणाश्च द्रव्य संस्थान ये गुण द्रव्य के अंदर स्थित है। तद यद ये शाम स्थान सा आत्मा है, वह जो ये शाम स्थान सा आत्मा है, इच्छादि गुणों का पंखा बंद कर दो पीछे का, हाँ सभी कर दो या तो और दूसरा फिर उसकी व्यवस्था कर लो कोडलेस की। सुनाई दिया किसको परिश किसको बोलूंगा इस विषय में हैं? तो ठीक है कल से व्यवस्था कर लेना, तो जो भी बोलेंगे सुनाएंगे वो इसको साथ में रख लेंगे। अभी और तेज बोल लीजिए। विभाग तब तक तो पंखे बंद कर देते कुछ ये चल रहा है ये दो और ब्रह्मचारी उठ नहीं सकते बैठे हैं राजकुमारों की तरह, कोई और उठ करके कर देगा, दूसरे कर रहे हैं बड़े, इसकी भी बिजली चली गई है वो बतन बोले। विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे त्रिविध वचनम महतो महाविशेषस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेण सूत्रेणोपदेशा परम वाक्यलाघवम मन्यमानस्य अन्यस्मिन् वाक्यलाघवे अनादरः। विभाग वचन से ही त्रिविधम इति सिद्धे त्रिविधम तीन प्रकार के सिद्ध होने पर त्रिविधम वचनम जो त्रिविध वचन किया है। विभाग वचन मतलब जो अलग से पूरे वर्ष शेष सामान्य से विभाग में अलग अलग त्रिविधम वचन तीन प्रकार वचन पढ़ने पर महतो महाविशेष महान शास्त्र महान विषय का महान महाशास्त्र महाविषय न्याय का लघीयसा सूत्रेण उपदेश लघीयसा सूत्रेण छोटे सूत्र के उपदेश से ही परम परम वाक्य लाघव और अधिक लाघव मन्यमान से और अधिक लाघव ऐसा मानने वाले का अन्यस्मिन् वाक्य लाघव अनादर अन्य और वाक्य लाघव में आचार्य की अनादर है, इससे और छोटा नहीं हो सकता। करना नहीं चाहते हो तो सकता है वो और छोटा नहीं करना चाहते। तथा च अयम अस्ति इत्थं भूते, इसमें एक बात और भी होती है कि जब त्रिविधम और फिर पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टि ये भी कर दिया ना, तो अब इसमें कोई और संभावना नहीं है, एकदम दृढ़ निश्चय हो गया कि बस तीन ही हैं ये। जैसे द्विधाबद्धम सुबद्धम भवति द्विर्बद्धम सुबद्धम वा, तो तीन नाम दे दिए लेकिन त्रिविधम नहीं पढ़ा होता तो एक कोई संभावना कर सकता था, कहीं कोई चकार से ले लेता या कुछ और कर लेता या चलो इसको भी ले लेते हैं ऐसा। तो त्रिविधम कहने से तो अब वो और किसी की संभावना नहीं है, बिल्कुल दृढ़ हो गया कि तीन ही हैं, उस अर्थ में भी हम इसको ले सकते हैं। बाकी ठीक है, आगे देखिए। तथा च ऐसे अयम अस्ति इत्थं भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रदत्तः, अयम इत्थं अयम से यहाँ पर ग्रंथ का विषय, अयम ग्रंथ इत्थं भूतेन वाक्य विकल्प, इस प्रकार के वाक्य विकल्प से ये इत्थं भूत कथन क्या है, त्रिविधम द्विविधम चतुर्विधम, ये इत्थं भूत कथन है, ये इतना ही है। त्रिविध चतुर्विध ये जो हो गया ना, इत्थं भूत इसका स्वरूप इतना ही है, ये तीन ही है, इसमें चार ही है, ये जो कथन हो गया इसका विकल्प होता है, कहीं त्रिविधम कहीं द्विविधम कहीं चतुर्विधम, ये विकल्प भिन्न भिन्न है, जहां जहां यथा योग्य प्रयोग करते हैं। इतना ही और सिद्धांत छेले शब्दादि शिक्षा बहुलम समाचार शास्त्रे की, और सिद्धांत में छेल में शब्दादियों में बहुत प्रकार शास्त्र में बहुत प्रकार समाचार, इस प्रकार की कई जगह अच्छी प्रकार का आचार व्यवहार देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, सद विषय प्रत्यक्ष सद असद विषय अनुमान, प्रत्यक्ष वर्तमान विषय वर्तक और अनुमान वर्तमान और अवर्तमान अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान तीनों विषय होता है। अस्मात् इसलिए त्रैकाल्य ग्रहणात् त्रिकाल युक्ता अर्थात अनुमान, इसको किस लिए ना कह करके यूं कहा जाता है, किस कारण से कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप, किस कारण से त्रैकाल्य ग्रहण तीन तीनों कालों का ग्रहण होने से उसी को विकाल युक्ता अर्थात अनुमानेन गृह्यन्ते, तीन काल से युक्त जो अर्थ हैं अनुमान से गृहित होते हैं, भविष्यति इति अनुमीयते, भवति इति च अभूत इति च, भविष्यति होगा अनुमीयते अनुमान किया जाता है, भवति होता है अभूत हुआ, इस प्रकार असत च खलु अतीतम अनागतम से, जो और जो असत है वो असत का अर्थ है अतीत और अनागत अर्थात भूत और भविष्य। ठीक है, आगे का पाठ देखिए। किस हेतु से किस कारण से किस कारण से, पृष्ठ संख्या 43, इन्होंने कुछ बोला उस पर बोलना चाहता, बोलिए। नहीं, अवग्रह तो केवल ये बताता है कि यहाँ अ है, बाकी तो ये आ होता है, उसका संधि हुई भी है, संधि होने पर भी दिखाने के लिए अवग्रह होता है। अवग्रह का ये मतलब नहीं है कि अ की जगह पे तो अवग्रह आ गया तो अब संधि नहीं दिखाई देगी, होता है ये ऐसा, बिना अवग्रह के भी लिख सकते थे और अवग्रह के भी लिख सकते हैं, दोनों प्रचलन में है, ऐसा नहीं होता है कहीं भी, शब्द तो संधि युक्त ही लिखा जाएगा। वहां अलग विषय है, वहां तो वो पूर्व रूप हो जाता है इसलिए दिखाई नहीं देता, यहां तो सवर्ण दीर्घ हो रहा है तो सवर्ण दीर्घ हमें दिखाई देगा। अवग्रह का आने से, अवग्रह के आने से संधिजन्य परिवर्तन ना दिखाई दे ऐसा नहीं, ऐसा नियम मत मानो। हाँ, अवग्रह का विकल्प है, चाहे तो अवग्रह से युक्त भी लिख दें और बिना अवग्रह के भी लिख दें तो भी हो सकता है। तो आगे पाठ है पृष्ठ संख्या 43, नीचे से दूसरी पंक्ति। तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्षो न गृह्यते। आत्मा का प्रत्यक्ष ग्रहण तो होता नहीं है। सकिम आप्तोपदेश मात्रा देव प्रतिपद्यते इति, क्या वो केवल आप्तोपदेश मात्र से ही गृहित होता है? अब इन्होंने जो ये वचन कहा तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्यते, ठीक कहा इन्होंने? आत्मा प्रत्यक्ष से गृहित नहीं होता, प्रत्यक्ष से तो गृहित होता है। इनकी परिभाषा अलग है, क्या परिभाषा है इनकी? तो आत्मा का प्रत्यक्ष इंद्रिय के सन्निकर से नहीं होता है। तो प्रश्न को ने पूछा था पूर्व पक्षी ने, प्रश्नकर्ता ने, कि आत्मादिशु सुखादिशु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम। कहा था कि इंद्रिय शब्द में मन का ग्रहण होगा और ये हो जाएगा, तो उनके हिसाब से प्रत्यक्ष में होता है। और पीछे कहां कहा था सोमदेव जी? और युंजान योगी के लिए भी कहा था कि उनको प्रत्यक्ष का दिखाए ना, वो प्रत्यक्ष का ही तो प्रमाण था जो अभी संप्लव दिखा रहे थे, तो उसमें आत्मा का प्रत्यक्ष भी कहा था। अब ये यहां पर इन्होंने विरुद्ध बात कह दी। पूर्व पक्षी क्यों कह रहा होगा? ये पूर्व पक्षी नहीं, सिद्धांती है। तो ऐसी स्थितियों में व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति है। नहीं संदेहा था लक्षण, संदेह हो रहा है इसलिए हम इसको गलत कहते हैं, ऐसा नहीं करते कभी भी। ऐसे स्थल बहुत आएंगे शास्त्रों में, स्थिति विशेष के लिए हमें यह घटाना होगा। भाई युंजान योगी को प्रत्यक्ष होता है, लेकिन सामान्य तो व्यक्ति तो उसको तो वो तो युंजान योगी नहीं है। एक सामान्य रूप से कथन कर दिया गया, हम उसको एक क्षेत्र तक सीमित कर देंगे। अथवा जैसा श्रुतिधर जी ने प्रयास किया कि हम इंद्रिय का मतलब वहां पर ज्ञान इंद्रिय ही ले लेंगे, यानी कहीं न कहीं सीमित करके इसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे, लेकिन वो तो चूंकि स्पष्ट कह चुके हैं, वो उसकी भी संगति बनी रहे और इसकी भी संगति हम लगा लें, तो उसका ये जो युंजान नहीं है योगी, प्रत्यक्ष युंजान योगियों के लिए कहा है, ये सामान्य व्यक्ति जो सामान्यतः वो कैसे जाने, उसके लिए तो प्रत्यक्ष है ही नहीं यहां पर, अभी वो कर नहीं सकते। तो तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्ष होना गृह्यते, इसके आधार पर कोई ये खंडन करने लग जाए, देखिए वात्स्यायन भाष्य कहता है कि आत्मा का तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, वो ये एक पंक्ति उठा करके लाएगा कोई किसी प्रवचन में या लेख में, देखो तो वात्स्यायन भाष्य की ये पंक्ति है, सूत्र इतने इतने अध्याय इतना आनिक और ये बिल्कुल संदर्भित करके कि हाँ यहां ये पंक्ति लिखी हुई है। अब वो नया व्यक्ति देखेगा कि हाँ पंक्ति तो लिखी है, अब उसको ये नहीं पता कि शास्त्र में और कहां कहां क्या लिखा हुआ है, यहां उसके विपरीत ये वात्स्यायन भाष्य दूसरी जगह जो बात कह रहा है उसके विपरीत यहां कथन, उसका हम कैसे मान सकते हैं? नहीं, मूर्ख व्यक्ति थोड़ा है, समझदार व्यक्ति, वहां कुछ कहा है और फिर यहां कोई हमें विपरीत प्रतीत हो रहा है, तो हमें इसकी संगति देखनी है या किसी विशेष संदर्भ में वो कह रहे हैं। और अगर पूरा शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है, दूसरे संदर्भ नहीं पता है, तो हम भी यही मानेंगे हाँ वात्स्यायन भाष्य ने लिखा है कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। नहीं, अभ्युपगम नहीं कहते इसको, अभ्युपगम एक अलग प्रसंग होता है कि दूसरे की बात को जिसे हम स्वीकार नहीं करते फिर भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं, वो वाद में होता है, चर्चा में होता है, दूसरे ने कोई बात रखी और हम मान करके चर्चा कर रहे होते हैं, वो नहीं, अभ्युपगम नहीं। अभ्युपगम सिद्धांत का और आगे चर्चा आएगी, ये तो स्वयं ही अपनी तरफ से बोल रहे हैं, सीधे सीधे अपना वचन बोल रहे हैं कि आत्मा का प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, अर्थात सामान्य व्यक्ति के लिए। तो स किम आप्तोपदेश मात्रा एव प्रतिपद्यते इति, क्या ये मान लिया जाए कि केवल आप्तोपदेश से ही आत्मा का ज्ञान होता है? कन्ना इति उच्यते अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्यः इति, अनुमान से भी वो जानने योग्य है, अनुमान से भी। कैसे? उसका उत्तर अगला सूत्र है, दसवां सूत्र, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। जैसे अनुमान में धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, ऐसे ये आत्मा के लिंग हैं, इनसे लिंगी का यानी आत्मा का ज्ञान होता है। अब इनसे कैसे ज्ञान होता है, अनुमान कैसे करते हैं, उसको वात्स्यायन भाष्य में खोल के बताया। यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात्, सुखम आत्मा उपलब्धवान, जिस प्रकार के, जिस जाति के, यानी जैसे अर्थ के सन्निकर्ष से, अर्थ के साथ किसका सन्निकर्ष होगा, इंद्रिय का, विषय का, विषय के साथ में, सुखम आत्मा उपलब्धवान, आत्मा ने सुख को प्राप्त किया। तज्जातीयम एव अर्थम पश्यन उपादातुम इच्छति, उसी प्रकार के अर्थ को देख करके फिर उसे लेना चाहता है। जिस फल को उसने पहले खाया था, बच्चे ने, बड़े ने, मधुर लगा था, फिर से वो फल दिखाई देता है अगले दिन, तो उसको फिर से लेना चाहता है। ये क्या है, इच्छा है उसकी, लेना चाहने की इच्छा है। सा इयम आदातुम इच्छा एकस्य अनेकार्थ दर्शिनो दर्शन प्रतिसंधानात भवन्ति लिंगम आत्मना। ये आदाता की इच्छा, एकस्य आदातु, एक आदाता की इच्छा, जिसने कल उस फल को खाया था, सुख का अनुभव किया था, वही इच्छा कर रहा है या दूसरा कोई इच्छा कर रहा है? वही कर रहा है। तो सा इयम आदातुम इच्छा, लेने के लिए इच्छा एकस्य, एक की, अनेकार्थ दर्शिना, लेकिन वो अनेक अर्थों को देख रहा है। कल उसने उस अर्थ को देखा था, कल भी उस फल को देखा था, आज भी उस फल को, यानी उस जैसे दूसरे फल को, उस प्रजाति के दूसरे फल को देखा है। हैं तो अलग अलग फल, कल वाला तो वो खा चुका था, आज फिर से उसको फल दिखाई दे रहा है। दर्शन प्रतिसंधानात, यहां दर्शन का प्रतिसंधान यानी जोड़ हुआ है। कल जिसने देखा और खाया, ये ज्ञान जहां पर था उसी जगह पर ये भी ज्ञान हुआ है कि ये सामने फिर दिखाई दे रहा है। फल ज्ञान का एकत्रीकरण हुआ ना, उसका अधिकरण एक हुआ। यदि कल किसी और व्यक्ति ने, जहां ज्ञान का संधान नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, किसी और व्यक्ति ने देखा और खाया होता, तो उससे किसी भिन्न व्यक्ति को इच्छा थोड़ी ना हो जाएगी। उसने कभी उस फल को देखा नहीं है, उसे पता नहीं है कि ये कुछ सुखद चीज है, उसकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन जिसकी इच्छा हो रही है, इसका मतलब है ज्ञान का प्रतिसंधान हुआ है। वो कल वाला ज्ञान उसको स्मृति में है, तभी तो वो उस ओर बढ़ रहा है फिर से। इन दोनों ज्ञानों का, कल जाना था, कल खाया था, ये अनुभव है, सुख अनुभव किया, ये जानवा रखा हुआ है। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उसी जैसा एक फल और दिखाई दिया, अभी पहले ये ज्ञान हुआ, कल वाला ज्ञान भी उसी जगह पर पहुंचा है, आज वाला ज्ञान भी वहीं पर पहुंचा है। जब दोनों वहां पहुंच गए, अब उसको लेने की इच्छा हुई है। अर्थात इच्छा से पहले दोनों ज्ञानों का, भिन्न भिन्न काल में हुए ज्ञानों का संधान आवश्यक है। उसको स्मृति भी आ रही है कि कल मैंने इसको खाया था और इसमें यह सुख था, ये ज्ञान का संधान हुआ, प्रतिसंधान हुआ। तो दर्शन प्रतिसंधानात भवंती, ये इच्छा दर्शन प्रतिसंधान से होती हुई आत्मनः लिंगम, आत्मा का लिंग बनती है। जो लगातार बना हुआ है, ऐसा कोई तत्व है जो कल भी था और आज भी है, जो जानने वाला कल भी था और आज भी है, भिन्न भिन्न नहीं है। आगे ऐसा क्यों ये अनुमान कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ हेतु आदि दिए। नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्र न संभवती, यदि नियत विषय होता, एक ही विषय हो और बुद्धि में भेद हो, तो इच्छा न संभवती, इच्छा संभव नहीं होती है। देहांतर्वत भिन्न शरीर के समान, जैसे एक फल वहां रखा हुआ है, अब इसमें विषय तो नियत तो विषय तो वही है, लेकिन बुद्धि का भेद है, एक दूसरे ने, किसी ने उसका भोग किया है, इससे दूसरा उसकी इच्छा नहीं कर सकता, ये इच्छा नहीं हो सकती उसमें। कैसे, देहांतर के समान, जैसे दूसरे शरीर वाले ने अगर देखा, सुख अनुभव किया है, तो उसके कारण से दूसरे में इच्छा पैदा नहीं हो सकती। इससे पता लगता है कि अंदर कोई एक है जो दोनों का संधान जिसके पास में हो रहा है, वो जो है वो आत्मा है। आगे एवं एकस्य अनेकार्थ दर्शिनो दर्शन प्रतिसंधानात् दुख हेतु द्वेषः, बिल्कुल इसी प्रक्रिया से दुख के लिए भी करेंगे कि एकस्य एक का अनेकार्थदर्शी है, वो भिन्न भिन्न अर्थों को देखने वाला है। कल किसी वस्तु के सेवन से उसने दुख प्राप्त किया था, आज फिर उसको वही वस्तु दिखाई देती है, दोनों जगह दोनों ज्ञान एक ही जगह पहुंचे, अब क्या होगी उसकी? द्वेष होगा, इच्छा नहीं होगी, उसको लेने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, उसको दूर रखना चाहेगा। कोई इसको देना चाहेगा तो भी वो लेगा नहीं, उसको हटा देगा अपने पास से। तो दर्शन प्रतिसंधाना दुख हेतु द्वेष, दुख के कारण में द्वेष होता है, सुख के हेतु में राग होता है, इच्छा होती है, प्रीति होती है, और दुख के हेतु में द्वेष होता है यानी अनिच्छा होती है। इससे आत्मा का अनुमान दुख से, इसी को तो द्वेष कहते हैं, अप्रीति कहते हैं, उसको इच्छा के रूप में नहीं लिया है, उसको द्वेष के रूप में लिया है। इच्छा मतलब तो प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है, वो सिर्फ होती है, ठीक है, लेकिन यहां जो इच्छा शब्द है वो प्रीति अर्थ में है, इसलिए महर्षि ने प्रीति अर्थ लिखा है और द्वेष का मतलब अप्रीति लिखा है। तो प्राप्ति की इच्छा इच्छा कहलाएगी और द्वेष जो है वो अप्राप्ति की इच्छा, उसको हटाने की इच्छा, ये कहलाएगी। यद्यपि इच्छा शब्द से दोनों अर्थ भी ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, प्राप्ति की इच्छा और हटाने की इच्छा इस रूप में, लेकिन जहां इच्छा भी लिखा हो और द्वेष भी लिखा हो वहां पर अब इच्छा से द्वेष वाली इच्छा नहीं गृहित की जा सकती गोबली वर्त न्याय से। नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती, क्या न सकिम न संभवती, इच्छा न संभवती। एक विषय वाला विषय तो नियत हो लेकिन बुद्धि का भेद हो, ज्ञान का भेद हो, कल किसी और ने उस वस्तु को देखा था, भोगा था, आज किसी और व्यक्ति ने उस वस्तु को देखा है, तो विषय तो वही है, वही फल है, लेकिन बुद्धि का भेद है। वो कल जिसने भोगा था वो अलग बुद्धि थी, अलग व्यक्ति था, ये अलग है। यहां पर वो इच्छा संभव नहीं होगी, यहां वो इच्छा संभव नहीं हो पाएगी। हो सकता है, उसका कौन निषेध कर रहा है, वो तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हो सकता है। अलग अलग विषय में अलग अलग बुद्धि भेद होगा कि कल हमने किसी और चीज का अनुभव किया था, उससे सुख या दुख अनुभव किया था, आज कोई एक नई अपरिचित वस्तु हमारे सामने है, उसको अब देख रहे हैं, तो बुद्धि भेद भी है लेकिन विषय भी नियत नहीं है, विषय भी बदल गया है, ठीक है, ये बुद्धि भेद तो है यहां पर भी लेकिन विषय भी बदल गया है। लेकिन ये उदाहरण देना चाहते थे जहां नियत विषय, विषय तो वही है लेकिन बुद्धि भेद हो गया है, बुद्धि भेद को अलग अलग में देख रहे हैं। एक ही में बुद्धि भेद आप देखना चाहें तो कल भूख थी तो लेने की इच्छा कर गई थी, उसको उसमें सुख अनुभव था, आज किसी ने पहले से इतना खिला रखा है और या मैं बीमार हूं तो मेरी इच्छा नहीं कर रही है, देखा तो है उस विषय को लेकिन उसको लेने की प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि बीमार हूं या तो पेट इतना भरा हुआ है कि स्थान ही नहीं है खाने को, ये एक अलग बात है, लेकिन यहां उस अर्थ में कह नहीं रहेंगे। वो अर्थ भेद हो गया, अब वो नियत विषय नहीं रहा, यानी कल तो पका हुआ अच्छा था और आज सड़ चुका है तो ये सड़ा हुआ फल हो गया, ये तो अर्थ भेद हो गया, नियत विषय नहीं रहा, वो बिल्कुल वैसा का वैसा, अच्छे से अच्छा, वैसा सब कुछ समान है, तो इच्छा करेगी ही उसकी। आगे यज्जातियो अस्य अर्थ सुख हेतु प्रसिद्ध तज्जातीयम अर्थम पश्यन आदातुम प्रयतते, सो अयम प्रयत्नः एकम अनेकार्थ दर्शिनम दर्शन प्रतिसंधातारम अंतरेण न स्यादिति। अब प्रयत्न को बता रहे हैं कि जिस प्रकार के यज्जातियो अस्य अर्थ सुख हेतु, इस व्यक्ति विशेष का जिस प्रकार का अर्थ वस्तु सुख का हेतु हुआ था, प्रसिद्ध है, ज्ञात है, तज्जातीयम एव तज्जातीयम अर्थम पश्यन, उसी प्रकार के अर्थ को देख करके आदातुम प्रयतते, उसको लेने के लिए प्रयत्न करता है। इच्छा भी होती है पहले, इच्छा के बाद में फिर जो होता है वो प्रयत्न है। प्रयतते सो अयम प्रयत्न, ये जो प्रयत्न है ये कब हो सकता है? जब एकम अनेकार्थ दर्शिनम, अनेक अर्थ को देखने वाले किसी एक का दर्शन प्रतिसंधाता हूं, और वो एक कौन है? इस दर्शन का प्रतिसंधान करने वाला है, जोड़ने वाला है। कल वाले ज्ञान का और आज वाले ज्ञान को वहां एक जगह जुड़ना चाहिए। प्रतिसंधातरम अंतरेण न स्यात, यदि कोई ऐसा प्रतिसंधाता न हो तो ये प्रयत्न भी नहीं हो सकता है। जैसे इच्छा नहीं हो सकती थी, जैसे द्वेष नहीं हो सकता था बिना प्रतिसंधाता के, ऐसे ही प्रयत्न भी नहीं हो सकता था। इसलिए प्रयत्न से भी आत्मा का ज्ञान होता है, अनुमान से, कि एक कोई तत्व है जो लगातार बना हुआ है, कल भी था और आज भी है, कि वो पूर्व ज्ञात पूर्व सुख प्राप्त वस्तु का सुख के हेतु को प्रयत्न कर रहा है प्राप्त करने का। इससे पता लगता है कि कोई है वहां पर प्रतिसंधाता, एक कोई। नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवदिति, ये बिल्कुल वही पंक्ति है। नियत विषय होने पर केवल बुद्धि भेद मात्र से ये संभव नहीं होता है देहांतर के समान। वो ये बुद्धि भेद मात्र को आप थोड़ा दूसरे दृष्टि से भी देखिए कि कुछ ऐसा मानते हैं, उनका खंडन भी है ये, कि अभी जो बुद्धि है, ज्ञान है, आत्मा को जो नहीं मानते, अनात्मवादियों का है ये, अभी एक ज्ञान है, अभी वस्तु को देखा एक ज्ञान हुआ, दूसरी वस्तु को देखा तो भिन्न ज्ञान हुआ, पहले वाली बुद्धि अलग थी अब वाली बुद्धि अलग है। क्षणिकवादी जो हैं, जो हर समय हर वस्तु के लिए नई नई बुद्धि मानते हैं, तो जो ऐसा मानते हैं बुद्धि भेद, उनके मत में तो पूर्व दृष्टि की फिर से इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि भेद हो गया। लेकिन जहां आत्मा है, सतत गमन है, अत सातत्य गमन है, जो विद्यमान है यानी नित्य पदार्थ है, वहां भी था और यहां पर भी है, उससे आत्मा का है। जो बुद्धि भेद मात्र है उस पक्ष में तो ये होना ही नहीं चाहिए, जैसे देहांतर में नहीं होता है ऐसे बुद्धि भेद में भी नहीं होना चाहिए, प्रयत्न भी नहीं होना चाहिए उसमें। लेकिन वो कई बार वो ये उत्तर देते हैं कि जो पहले वाली बुद्धि थी उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो उसने दूसरी को दे दिया, और दूसरी ने जो जाना उसने तीसरी को दे दिया। ये विषय आगे आएगा, चर्चा चलेगी विस्तार से, तब देखेंगे। तो ये ज्ञान अगर किसी ने दिया भी है तो वो वैसी अनुभूति नहीं हो सकती जैसी हमें होती है कि मैंने ही कल ये खाया था और ये ऐसा था और अब मैं फिर चाह रहा हूं। नहीं तो ये होता कि मेरे को कल किसी व्यक्ति ने खाया था, उसने मेरे को बताया कि ये फल ऐसा ऐसा होता है और अब मैं उसको प्रवृत्त हो रहा हूं, जैसे कोई दूसरा हमको बताता है। ऐसे बुद्धि भी, अगर कल दूसरी बुद्धि थी आज दूसरी बुद्धि है, तो ये अनुभूति भी बननी चाहिए थी, लेकिन हमें एकत्व की अनुभूति होती कि मैंने ही भोगा था और अब फिर से मैं उसको चाह रहा हूं। ठीक है, आगे। एतेन दुख हेतु प्रयत्नो व्याख्याता है, इससे दुख के हेतु में प्रयत्न भी समझ लेना चाहिए, यानी उससे हटने का। आगे, सुख दुख स्मृत्या च अयम तत्साधनम आददान, सुखम उपलब्धे दुखम उपलब्धे सुख दुखे वेदयते। सुख दुख की स्मृति से ये मनुष्य, ये कोई व्यक्ति उस साधन को लेता हुआ सुख को प्राप्त करता है या दुख को प्राप्त करता है, अर्थात सुख और दुख का अनुभव करता है। जो सुख का साधन था उसको अगर लेगा तो सुख प्राप्त करेगा, जो दुख का साधन था उसको लेगा तो दुख प्राप्त करेगा, यह अनुभव करता है। और इसमें पूर्वोक्ता एवं हेतु, जो पहले वाला हेतु था वो ही यहां पर लगेगा, इससे आत्मा का ज्ञान होगा। जो दर्शन प्रतिसंधाता था, दर्शन का प्रतिसंधान करने वाला था, वो कोई ना कोई है, तभी ये अनुभूति आएगी। बुभुत्समान खलु अयम विमृशति किम स्वित इति, अब ज्ञान को ले रहे हैं कि जानने की इच्छा वाला यह है, कोई भी मनुष्य थोड़ा संदेह करता है, किम स्वित इति ये क्या है। विमृशंश्च जानीते इदमिति, और संशय करके जानने की इच्छा करके फिर जानता है कि ये ऐसा है, जानीते इदमिति उसको जानता है। तदिदम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है वो बुभुत्सा विमर्शाभ्याम अभिन्न कर्तृकम गृह्यमाणम आत्मलिंगम, ये जो ज्ञान है कौन सा ज्ञान, जानीते इदमिति, ये जानता है, ये जो ज्ञान है ये बुभुत्सा और विमर्श के द्वारा अभिन्न कर्तृक आत्मा का लिंग बनता है, जो कि गृह्यमाण, ये जो गृह्यमाण ज्ञान है ये अभिन्न कर्तृक आत्मा का चिन्ह बनता है, क्योंकि जिसने इच्छा की वही अब उसे जान रहा है। यदि आत्मा वो ही नहीं होता, अंदर कोई अलग अलग बुद्धि होती रहती, तो जिसने इच्छा की, इसको वस्तु को देखा और इच्छा की, अब उसके लिए प्रयत्न किया और पाया, अब ये पाने वाला कोई और यदि होगा तो ये ज्ञान नहीं हो सकता कि मैंने देखा था, इच्छा की थी और अब मैंने पाया। लेकिन चूंकि हमें जो अनुभूति होती है वो एक ही है, वो प्रतिसंधाता है, इसलिए प्रयत्न से भी हमें पता लगता है कि कोई एक आत्मा है अंदर। बुभुत्सा विमर्शाभ्याम, बुभुत्सा मतलब जानने की इच्छा, ठीक है, और फिर ये क्या है, पहले तो जानने की इच्छा थी, फिर थोड़ा सा विमर्श किया उसने, संशय उत्पन्न किया, ये है या ये है इत्यादि, इन दो के द्वारा। फिर जो ज्ञान उसको गृह्यमान होता है, ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त कर लेता है, वो ज्ञान अभिन्न कर्तृक आत्मा का लिंग बनता है, चिन्ह बनता है। हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम पहले तो इच्छा करते हैं जानने की, देखें उधर क्या रखा है, देखें ये आवाज किसकी आई है इत्यादि, हम जानने की इच्छा करते हैं। फिर ये इसकी आवाज हो सकती है, इसकी आवाज हो सकती है, ऐसा कुछ ऊहापोह भी चलता है, और फिर हमने किसी प्रमाण का प्रयोग करके जान लिया कि ये इसकी आवाज है, ये प्राणी है यहां पर। अब ये जो ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान हुआ तो इसमें कई चीजें पहले हो चुकी, जानने की इच्छा भी थी, फिर ज्ञान भी लिया, और हमें यह भी पता लग रहा है कि हाँ मैं अब जान चुका हूं, अब हमारी इच्छा, जानने की इच्छा भी समाप्त हो गई। तो जिसने इच्छा की थी, इच्छा करने वाला, मैं इच्छा कर रहा हूं ये ज्ञान, और मैंने जान लिया है ये ज्ञान, ये कहीं एक जगह हो रहा है, नहीं तो भिन्न भिन्न अगर होता कि किसी व्यक्ति ने जानने की इच्छा की और जाना किसी ने, तो ऐसा थोड़ा होता है जैसा अभी हमारे साथ में होता है। और अगर जानने की इच्छा किसी और ने की होती तो मैं थोड़ा प्रयत्न करता जानने का, क्योंकि मेरे में तो इच्छा ही नहीं थी जानने की। तो जैसे देहांतर में ऐसा होता है, ऐसा ही एक शरीर में भी होता यदि बुद्धि भेद होते, यदि एक आत्मा नहीं होती, पर बुभुत्सा विमर्श और फिर जो ज्ञान हो रहा है ये एक कर्तृक किसी को बताता है, ये अनुमान हो रहा है इससे ज्ञान से भी कि कोई चेतन तत्व है जो एक है, आत्मा है। पूर्वोक्ता एवं हेतु, वही हेतु है जो सब जगह लग रहा है। आगे तत्र देहांतरवत इति विभच्यते, देहांतरवत जो ये कथन उन्होंने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया था उसकी थोड़ी और व्याख्या कर रहे हैं। यथा अनात्मवादिनो देहांतरेषु नियत विषया बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते, जो अनात्मवादी हैं, क्षणिकवादी, नित्य आत्मा को मानते नहीं है, उनका जैसे वो देहांतरों में नियत विषय होते हुए भी बुद्धि भेद, नियत विषय वाले बुद्धि भेद जुड़ते नहीं है, ये वो मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो ये मानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों को एक दूसरे की स्मृति नहीं होती है, उसने देखा है उसकी स्मृति वो करेगा, सुख दुख आदि का जो भी पीछे बताएंगे वो सारा वो अलग करेगा और अलग व्यक्ति अलग करेगा, ये वो भी मानते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न होने पर प्रतिसंधान नहीं होता है, ये वो भी स्वीकार करते हैं। तो जैसे वहां भिन्न भिन्न होने पर प्रतिसंधान नहीं होता है, ऐसे यहां एक शरीर में भी ये जो भिन्न भिन्न बुद्धि वो मानते हैं अनात्मवादी, यहां भी नहीं होना चाहिए। तो यथा अनात्मवादिनो देहांतरेषु नियत विषया बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते, तथा एक देह विषया अपि न प्रतिसंधीयेनन्। एक शरीर में भी नहीं होना चाहिए, नियम तो वही काम करेगा यदि आत्मा नहीं है। आगे अविशेषात, क्योंकि कोई भेद नहीं है, वहां भी भिन्न भिन्न है यहां भी भिन्न भिन्न है, तो फिर यहां भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां ज्ञान हो रहा है, इससे क्या पता लगता है कि प्रतिसंधाता कोई एक है। वहां प्रतिसंधाता वो अलग था, ये अलग था, इसलिए यहां ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति को जो ये ज्ञान हो रहे हैं, प्रतिसंधान हो रहा है, इससे तो पता लगता है कोई एक ज्ञाता अंदर है। सो अयम एक सत्वस्य समाचार स्वयं दृष्टस्य स्मरणम न अन्य दृष्टस्य न अदृष्टस्य इति। तो ये किसी एक सत्व का समाचार व्यवहार है कि हम ही, अभी तक जो उन्होंने जितना भी कहा वो उदाहरण कैसे थे, हम ही ने देखा और हम ही अब उसकी फिर से इच्छा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सुख दुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं इत्यादि, एक ही व्यक्ति में बताया था। तो बोले ये जो एक सत्व का समाचार है कैसा, स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, एक सिद्धांत दिया कि जिसको हमने देखा है जाना है उसी का हम स्मरण करते हैं, न अन्य दृष्टस्य, अन्य के देखे हुए का हम कभी भी स्मरण नहीं करते, और न अदृष्टस्य, जिसको हमने देखा नहीं है उसका भी हम स्मरण नहीं करते। यानी स्मरण तो तभी होगा यदि हमने कुछ प्रत्यक्ष किया हुआ है। अब इसको अन्यों में भी लगाते हैं, एवं खलु नाना सत्वानाम समाचार है, जो भिन्न भिन्न प्राणी हैं उनमें भी ऐसे ही घटेगा। क्या अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति, दूसरे के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं करता है। तदेतत् उभयम् अशक्यम् अनात्मवादिना व्यवस्थापयितुम् इति एवं अनुपपन्नम् इत्येवम् उपपन्नम् आत्मा अस्ति इति, अस्ति आत्मा इति, उपपन्नम् अस्ति आत्मा इति। तो इन दोनों को अनात्मवादी व्यवस्थित संगति नहीं लगा सकता, ये जो व्यवहार देखा जाता है व्यक्ति में भी और दूसरों में भी, इसकी संगति अनात्मवादी नहीं लगा सकता। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा है, आत्मा के मानने पर ही इस व्यवहार की संगति लग पाती है। आगे जात का आगे है, तस्य भोगाधिष्ठानम, ये जो आत्मा था उसके भोग का अधिष्ठान क्या है, तो 11वां सूत्र है, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम। प्रमेयों में जो आत्मा के बाद शरीर कहा उसका लक्षण बताया, चेष्टा इंद्रिय और अर्थ का जो आश्रय है, इन सब का जो आश्रय है उसे शरीर कहते हैं। इसकी व्याख्या आगे करेंगे, कथम चेष्टाश्रय, ये चेष्टा का आश्रय कैसे है, तो ईप्सितम जिहासितम वा अर्थम अधिकृत्य, ईप्सा ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य तद उपायान अनुष्ठान लक्षणा समीहा चेष्टा सा यत्र वर्तते तत् शरीरम। ईप्सित और जिहासित अर्थ को चाहे गए या छोड़ने की इच्छा से युक्त जो अर्थ है उसके, उसको अधिकृत करके, और ईप्सा जिहासा से प्रयुक्त और उसके उपाय के अनुष्ठान लक्षण जो समीहा है, चेष्टा है, वो चेष्टा जहां पर होती है उसे शरीर कहते हैं। तो शरीर ही चेष्टा का आश्रय है, शरीर नहीं होगा तो हम चेष्टा नहीं कर सकते। कथम इंद्रिय आश्रय, इंद्रिय का आश्रय कैसे है, तो यस्य अनुग्रहेण अनुग्रहितानी उपघाते च उपहतानी स्वविषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते स एषाम आश्रय तच्छरीरम। तो जिसके अनुग्रह से, यानी जिस शरीर के अनुग्रह से ये इंद्रियां अनुग्रहित होती हैं, और जिस शरीर के उपघात होने से ये इंद्रियां भी उपहत होती हैं। शरीर अच्छा है तो इंद्रियां भी काम करती हैं, शरीर अच्छा नहीं है तो इंद्रियां भी काम नहीं करती हैं। अपने विषयों में, वो अपने विषय कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे और बुरे, जैसे साधु असाधु कोई से भी विषय हो सकते हैं, उसमें ये रहती हैं। तो जो इनका आश्रय है वो शरीर है, तो शरीर इंद्रियों का भी आश्रय है। कथम अर्थाश्रय, अर्थों का आश्रय कैसे है ये, तो कहा यस्मिन आयतने, जिस आधार में, इंद्रियात सन्निकर्षात उत्पन्नयो सुख दुखयो प्रतिसंवेदनम प्रवर्तते स एषाम आश्रय तत्शरीरमेति। तो जिसमें जिस आयतन में जिस आधार में अधिष्ठान में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न सुख दुखों का प्रतिसंवेदन होता है, ज्ञान होता है, वह ही इसका आश्रय है। इसलिए अर्थ का भी आश्रय ये शरीर है, प्रयत्न भी शरीर के होने पे होगा और अर्थ भी इस शरीर के होने पर, सुख दुख भी इस शरीर के होने पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे भोग साधना नहीं, पुनः भोग के साधन क्या है तो 12वें सूत्र में कहा घ्राण रसन चक्षुष त्वक श्रोत्राणी इंद्रियाणी भूतेभ्यः। ये पांच नाम गिना दिए, पांच ज्ञानेन्द्रियों के नाम हैं। इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण करते हैं ये कैसी हैं इंद्रियाणी, भूतेभ्यः, भूतों से उत्पन्न हुई हैं, ये अहंकारिक नहीं है, जैसा कि पहले भी इन्होंने स्वीकार किया। इस दर्शन में इनको भौतिक माना गया। भाष्य जिग्रति अनेन घ्राणम गंधम गृह्णाती थी, जिससे सूंघता है उसे घ्राण कहते हैं। ये निर्वचन करते हुए भी बता रहे हैं अर्थ, गंधम गृह्णाती, इसका मतलब है जो गंध को ग्रहण करता है उसे घ्राण कहते हैं। गोलक गोलक ही भौतिक है, जो हम गोलक और उसकी सूक्ष्म इंद्रियां मानते हैं तो यहां उस गोलक को मानकर के ही कथन है, वो ही भौतिक है। रसयति अनेन इति रसनम, रसम गृह्णाति इति, जिससे जिसके द्वारा रस का ग्रहण करता है वो रसन इंद्रिय है, उससे रस का ग्रहण करता है। चष्टे अनेन इति चक्षु रूपम पश्यति इति, जिससे देखता है उसे चक्षु कहते हैं, रूप को देखता है। त्वक स्थानम इंद्रियम, त्वक जो त्वक है स्थान जिसका, ऐसी जो इंद्रिय है वो, उसे त्वक कहा। त्वक स्थान मतलब त्वची स्थितम, त्वचा में जो स्थित है ऐसी इंद्रिय, त्वचा नहीं, त्वचा में स्थित जो इंद्रिय है वह त्वक स्थानम इंद्रियम, अल्पविराम त्वक, उसे त्वक कहते हैं। और ये जो है तदुपचार है स्थानादिति, इसका उपचार से कथन है, इसका उपचार से कथन है। इसको जो त्वक शब्द से कहा, यहां जो त्वक शब्द से कहा तो ये जो त्वचा है वो स्पर्श इंद्रिय का, यानी त्वक इसका जो ये अधिष्ठान रूप है, इसलिए इसको त्वक कहा, कह दिया गया है। उस तरह से नहीं कहा, ये भी वो भौतिक इंद्रिय का ही कथन है। त्वचा में वो रहता है, उसका जो गोलक है, ये त्वचा को गोलक नहीं मान रहे हैं, त्वचा में जो रहता है वो भौतिक इंद्रिय ही मान रहे हैं। भिन्न कर रहे हैं, जैसे नेत्र के लिए हम कहें कि जो वो यहां अस्थि के अंदर विद्यमान हो, कह सकते हैं ना। कर्ण को कह सकते हैं कि ये इस कर्ण कुहर में या गड्ढा है उसमें विद्यमान है, इस तरह से कह रहे हैं। यहां उत्तर ये देना चाहते हैं कि इसको त्वक शब्द से क्यों कहा, जबकि त्वक अपने आप में उस तरह से गोलक नहीं है। आपके मन में प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि आप त्वक को भी उसी तरह गोलक मानते हैं जैसे कि नेत्र को मानते हैं, जैसे कि श्रोत्र को मानते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि यहां गोलक से भिन्न कहा जा रहा है, तो यहां पर ये सूक्ष्म इंद्रियों को कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां इन्होंने स्वयं ने प्रतिज्ञा की है कि ये भूतों से उत्पन्न होती है, ये सूक्ष्म इंद्रियों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, ये भूतेंद्रिय की ही बात कर रहे हैं, भूतों से उत्पन्न की। भूतों से उत्पन्न होते हुए भी ये कथन कर रहे हैं कि ये जो त्वचा है ये जिसका स्थान है वो इंद्रिय। अब यहां सूक्ष्म इंद्रिय नहीं ले रहे हैं, उसमें मत चले जाना, क्योंकि सामान्यतः आप ऐसा ही पढ़ते सुनते रहे हैं, बोलते रहे कि इस गोलक में जो रहती है वो इंद्रिय है या चक्षु में जो रहती है वो इंद्रिय है, लेकिन यहां उस ढंग से भाषा नहीं बोल रहे हैं। तीन नहीं हुए, दो ही मान रहे हैं, लेकिन इस त्वचा को ये गोलक नहीं मान रहे, बस इतना समझ लीजिए। जैसे हम अब तक समझते रहे हैं कि त्वचा एक गोलक है, जैसे नेत्र गोलक होता है स्थान, ऐसे ये नहीं है, इतना ही इसका तात्पर्य है केवल। त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक, त्वक स्थान वाली जो इंद्रिय है उसे त्वक का कह दिया गया है। क्यों कहा उसको त्वक? तो कहा तदुपचार स्थानादिति, स्थान से वहां पर उपचार से कथन है, ये गौण कथन है। हाँ तो ये अंदर गोलक भी अंदर सूक्ष्म इंद्रिय नहीं, सूक्ष्म इंद्रिय नहीं है, सूक्ष्म इंद्रिय नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष वाले नहीं है, ऐसे गोलक भी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा नहीं कहा इन्होंने। इधर तो ये गोलक सब दिखाई देने वाले कहे इन्होंने, ये भी और इसके अंदर वाला है वो भी दिखाई देता है, जब अंदर से बाहर निकाल लो या यंत्रों से देखो तो वो हड्डियां पर्दा आदि सब दिखाई देते हैं। ये तो बाहर तो उसका एक भाग है ये। तो त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक तदुपचार स्थानादिति, श्रोति अनेन इति श्रोत्रम शब्दम गृहणाति इति, जिससे सुनता है उसे श्रोत्र कहते हैं क्योंकि शब्द का ग्रहण करता है। एवं समाख्या निर्वचन सामर्थ्याद बोध्यम, समाख्या और निर्वचन के सामर्थ्य से जानना चाहिए, नाम और उसके निर्वचन से। स्व विषय ग्रहण लक्षणानी इंद्रियाणी, अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लक्षण वाली इंद्रियां होती है। कैसे? रूप का ग्रहण जिससे होता है वो चक्षु। अब इसका चक्षु का लक्षण ही कैसे किया जा रहा है? अपने विषय को ग्रहण करना रूपी लक्षण दे दिया गया है। श्रोत्र का विषय शब्द है तो श्रोत्र का लक्षण क्या बना दिया? जिससे सुना जाता है, जिससे शब्द को जाना जाता है, तो जो उस इंद्रिय का विषय था उसी के माध्यम से उसका लक्षण भी कर दिया। जिससे निर्वचन तो ये जो है ना जिग्रति अनेनई थी, जो घ्राण शब्द है समाख्या, इसी का निर्वचन क्या कर दिया? जिग्रति अनेनई थी, ये निर्वचन हो गया इसका। तो समाख्या और निर्वचन इसके माध्यम से ही इनका लक्षण कर दिया गया। भूतेभ्य इति, ये सूत्र में जो लिखा भूतेभ्य उसको खोल रहे हैं। नाना प्रकृति नाम एशाम सताम विषय नियम, अल्प विराम लगा है। नाना प्रकृति नाम मतलब भिन्न भिन्न प्रकृति वाली इनका, अलग अलग प्रकृति वाली इनका। नाना का मतलब अनेक नहीं लेना है, ये अनेक प्रकृति वाली नहीं है, हर इंद्रिय अनेक प्रकृति वाली है ये नहीं, भिन्न अलग अलग प्रकृति वाली है। चक्षु है वो अग्नि प्रकृति वाली हो गई, श्रोत्र इंद्रिय है वो आकाश प्रकृति वाली हो गई, घ्राण है वो प्रकृति पृथ्वी प्रकृति वाली हो गई, रसना है वो जल प्रकृति वाली हो गई, त्वचा है वो वायु प्रकृति वाली हो गई। तो ये नाना प्रकृति वाली भिन्न भिन्न प्रकृति वाली हैं, इनके उपादान कारण भिन्न भिन्न हैं। तो नाना प्रकृति नाम एशाम सताम, ये चूंकि नाना प्रकृति वाली हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति वाली हैं, ऐसा होने पर इनमें विषय का नियम है, ये उसी विषय को ग्रहण करती हैं। जो पीछे वो सगुण वाली बात आई थी इंद्रियों की, कि चूंकि वो उस महाभूत से बनी है, वो गुण उनमें है, इसलिए वो उस गुण का ग्रहण करती है, उस शैली की बात है। सताम विषय नियम नैक प्रकृति नाम, ये सब एक प्रकृति वाली हो यानी समान प्रकृति वाली हो और फिर इनका विषय का नियम हो, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषयों को ग्रहण कर रही हैं, इसी से पता लगता है कि इनमें प्रकृति का नियम है। भिन्न भिन्न प्रकृति वाली हैं ये, समान प्रकृति वाली होते हुए भी ये भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण कर रही हो, ऐसा नहीं है। सती च विषय नियम है स्व विषय ग्रहण लक्षणत्व भवती थी, और चूंकि इनमें विषय का नियम है इन इंद्रियों के साथ, इसलिए स्व विषय के ग्रहण का लक्षणत्व हो जाता है। जो इनके द्वारा अपने अपने विषय का ग्रहण करना है यही इनका लक्षण बन जाता है, क्योंकि उसमें अपवाद नहीं देखा जाता। आगे कानी पुनः इंद्रिय कारणानी, इन इंद्रियों के कारण क्या है? तो उसके लिए 13वां सूत्र का भूतेभ्य कहा था, लेकिन वो भूत कौन कौन से हैं उसको यहां पर बताया जाए। पृथ्वीव्यापस तेजो वायु राकाशम इति भूतानी, ये पांच नाम गिना दिए, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये भूत हैं। भाष्य में लिखा संज्ञा शब्द ही पृथक उपदेशो विभक्तानाम भूतानाम सुवचम कार्यम भविष्यति इति, संज्ञा शब्द से जो इनका पृथक उपदेश किया है, अलग अलग नाम गिना दिए, ये जो है विभक्त भूतों का, भूत तो पहले से ही विभक्त थे, यहां इन्होंने अलग अलग नाम लिखे इससे वो अलग अलग हुए हो ऐसा नहीं, अलग अलग तो थे ही, लेकिन क्यों नाम लिखा? भूतानाम सुवचम कार्यम भविष्यति, इनके द्वारा जो कार्य बताना है, इनसे जो चीजें उत्पन्न हुई हैं वो आसानी से बताया जा सकता है। कैसे? इमें तु खलु, इसके कार्य कौन कौन से हैं वो आगे बताया। 14वां सूत्र, गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथ्वी आदि गुणाः तदर्थाः। पृथ्वी आदि के ये गुण हैं, मुख्य गुण है शब्द स्पर्श रूप रस, रूप स्पर्श शब्द, ये यथासंख्य लगते हैं, क्रमशः लग जाएंगे एक एक के। और तदर्थाः वो इंद्रियों के यही अर्थ भी हैं, उन इंद्रियों के भी यथाक्रम अर्थ यही है, विषय वही है। भाष्य, पृथ्वी आदि नाम यथा विनियोगम गुणाः, अल्प विराम, इन पृथ्वी आदि के यथा विनियोग यानी यथाक्रम यथा संख्या इनके गुण समझ लेने चाहिए। और इंद्रियाणाम यथाक्रम यथाक्रमम अर्था विषयाः, इंद्रियों के भी ये अर्थ यथाक्रम विषय लग जाएंगे। आगे, अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति, प्रश्न उठाया जा रहा है एक। अब यहां तक क्या विषय हो गया हमारा? इंद्रिय अर्थ, अर्थ के बाद में बुद्धि शब्द जो वहां पर था प्रमेयों में उसके बारे में बता रहे हैं। तो भूमिका के रूप में लिख रहे हैं कि अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति ही, अचेतन जो करण है उस बुद्धि का ज्ञान होता है और वो उसकी जो वृत्ति होती है उसे ज्ञान कहते हैं। जो अचेतन करण है बुद्धि उसकी वृत्ति को ज्ञान बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बात रखी जाती है। ज्ञान किसमें है? अचेतन बुद्धि में है, एक तरफ उसको अचेतन कहा गया। और दूसरा, चेतनस्य अकर्तु हो उपलब्धि रीति, और अचेतन, चेतन जो अकर्ता है, करता नहीं है लेकिन अचेतन है, लेकिन चेतन है, उसकी उपलब्धि कहलाएगी। बुद्धि में तो ज्ञान होगा और उपलब्धि किसमें होगी? आत्मा में होगी। जैसे सामान्यतः कहेंगे कि आत्मा में तो ज्ञान पहुंचा, लेकिन जो उपलब्धि है, अनुभूति है, वो किसको होगी? आत्मा को। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्धि या ज्ञान तो अलग चीज है और उपलब्धि अलग चीज है, उपलब्धि आत्मा को होती है और ज्ञान बुद्धि को होता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। उसके खंडन के लिए कह रहे हैं, इति युक्ति विरुद्धम अर्थम प्रत्याचक्षाण का एव इदम आह, इस युक्ति विरुद्ध बात का खंडन करते हुए ये सूत्र दिया जा रहा है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, बुद्धि कहो चाहे उपलब्धि कहो चाहे ज्ञान कहो, ये अनर्थांतर है यानी पर्यायवाची है, भिन्न भिन्न अर्थ वाले नहीं है, समान अर्थ वाले हैं। तो इस दृष्टि से इन्होंने ज्ञान और उपलब्धि को समान माने, ज्ञान और उपलब्धि को समान माने। ओके, न अचेतनस्य करणस्य, यह कर लेना इसको, न अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम भवितुम अर्हति, ह पे रेफ लगा लेना। अचेतन करण जो बुद्धि है, यानी ये बुद्धि मतलब अब यहां करण रूप बुद्धि ली जा रही है, वो भोगो बुद्धि वाली नहीं है, जो अचेतन करण बुद्धि है उसका ज्ञानम भवितुम न अर्हति, उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि वो जड़ है, अचेतन है, जड़ है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। तद्धि चेतनम स्यात्, वो चेतन हो जाए, ये अभ्युपगम से कथन है श्रुति दर्जी का, लिखा नहीं है तो चेतन हो जाए, लिखा नहीं है लेकिन पीछे इसी पृष्ठभूमि में बोलते हुए तद्धि चेतनम स्यात्, फिर तो वो चेतन हो जाएगी। अक्षेप है, स्वीकार नहीं है कि बुद्धि ही चेतन है, ये नहीं कथन है। यदि वो बुद्धि ही जाने, बुद्धि को ही ज्ञान होता हो तब तो वो चेतन हो जाएगी, जबकि तो वो तो जड़ है। अर्थात ज्ञान गुण केवल चेतन का ही स्वीकार किया जाता है, जड़ का नहीं हो सकता। तद्धि चेतनम स्यात्, एकश्चायम चेतनो देहेन्द्रिय संघात व्यतिरिक्त इति, और इस शरीर में केवल एक ही चेतन है, देहेन्द्रिय संघात से अतिरिक्त, शरीर इंद्रिय आदि के संघात से भिन्न एक ही चेतन है, यहां पर दो चेतन नहीं है। तो यदि एक आप आत्मा को चेतन मानते हो उपलब्धि, और बुद्धि में ज्ञान मानते हो, तो एक बुद्धि नाम का एक तत्व दूसरा वो भी चेतन हो जाएगा, तो दो दो चेतन हो जाएंगे एक ही शरीर में। इस शरीर इंद्रिय संघात में एक ही चेतन है, ये ज्ञान भी हमें उसी तरह होता है जैसे इच्छा द्वेष प्रयत्न में अनुमान से किया था कि प्रतिसंधाता एक ही है, इसलिए वो एक ही है, चेतन एक ही है, दो चेतनों की अनुभूति नहीं होती है, एक ही चेतन की अनुभूति होती है। तो तद्धि चेतनम स्यात् एकश्चायम चेतनो देहेन्द्रिय संघात व्यतिरिक्त इति, यहां तक हो गई बात। अब आगे कह रहे हैं प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यार्थ प्रकाशनम उपपत्ति सामर्थ्यादिति। ये जो वाक्य है यानी ये जो सूत्र है ये किस लिए था? प्रमेय लक्षणार्थस्य, प्रमेय के लक्षण के लिए ये दिया गया था। प्रमेय कौन सा? बुद्धि। क्रम प्राप्त प्रमेय क्या था? अर्थ के बाद में बुद्धि। बुद्धि नाम के प्रमेय के लक्षण के लिए ये वाक्य लिखा गया था, लेकिन इससे कुछ दूसरा अर्थ भी कह दिया इन्होंने। तो प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्य से अन्यार्थ प्रकाशनम, एक भिन्न प्रकाशन भी इसने कर दिया कि ये जो बुद्धि है ये ज्ञान से युक्त नहीं होती है, ज्ञान तो चेतन को ही होता है। ये जो भिन्न बात कह दी, ये कैसे किए? उपपत्ति सामर्थ्य, उपपत्ति की सामर्थ्य से ये जो प्रक्रिया इन्होंने की, ज्ञान की सामर्थ्य से, शब्द की व्युत्पत्ति से या युक्ति से इन्होंने, उपपत्ति युक्ति से इन्होंने एक और बात भी यही परोक्ष रूप से कह दी। प्रसंग केवल प्रमेय के लक्षण का था, लेकिन प्रमेय का लक्षण कहते कहते साथ में उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया। इससे हम यूं तो व्याकरण की दृष्टि से कहो तो इससे हम ज्ञापक निकाल लेंगे, ये ज्ञापक निकाल लिया, एक अन्य बात भी यहां से निकाल ली, या अन्य बात भी उन्होंने परोक्ष रूप से कह दी संकेत रूप में कि जिसको ज्ञान होता है वो अलग नहीं है, एक ही है, जिसको उपलब्धि होती है आत्मा को उसी को ज्ञान होता है, और इसलिए चेतन भी एक ही है, दूसरा कोई चेतन इस शरीर में नहीं है। दो चेतन, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या दिक्कत होगी, लेकिन दो चेतन हो नहीं सकते, एक ही चेतन है, ये अन्य प्रमाणों से सिद्ध है। आपको क्या लगता है? आप दो हैं एक हैं? ये उपपत्ति नहीं बताई इस वाक्य से। बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, इसमें इन्होंने कहा ना तद्धि चेतनम स्यात्, यदि उसी को बुद्धि को ज्ञान होता हो, करण बुद्धि को यदि ज्ञान होता हो ये माना जाए तब तो वो फिर चेतन हो जाएगा, और चेतन होगा तो दो हो जाएंगे, जबकि तो एक ही है। ये युक्ति नहीं दे रहे हैं, तर्क नहीं कर रहे हैं, उहापोह नहीं कर रहे हैं। इससे इन्होंने ये भी अर्थ निकाल लिया। ठीक है, किसमें दिक्कत है? दो चेतन होने में आपको स्वीकार्य है? नहीं, पूछ तो रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरे को तो दिक्कत ये है, मैं अपनी दिक्कत बता देता हूं, फिर आप भी समर्थन कर दोगे तो ठीक है, कि मेरी अनुभूति ये कहती है कि एक ही चेतन है। दो चेतन हो, जैसे आप एक अलग चेतन है, मैं अलग चेतन हूं, एक कमरे में आप भी रह रहे हैं और रविशंकर जी भी रह रहे हैं, एक को पंखा चाहिए एक को पंखा नहीं चाहिए, ये चेतन भेद से जो भिन्नता हो रही है, ऐसी भिन्नता मेरे अंदर नहीं होती है। इससे पता लगता है कि एक ही चेतन है। तो मेरे को ये दिक्कत है, आप बताओ आपको भी ऐसी दिक्कत होती है क्या? जो पंखे वाली दिक्कत है कमरे में, वो दिक्कत आपको अंदर भी होती है क्या? कि बुद्धि तो ये है, बुद्धि और आत्मा में कुछ संघर्ष हो रहा हो, कि अनुभूति का, इच्छा का, सुख दुख का, कि बुद्धि तो अलग सुख अनुभव कर रही है और मेरे को दुख अनुभव दिखाई दे रहा है इसमें, ऐसी कोई भिन्नता होती है क्या? कल अनुभव किया था, आज अनुभव किया, जिसने अनुभव किया वो इच्छा कर रहा है, वो द्वेष कर रहा है, ये जो सारी चीजें हैं वो एक ही में तो होती है, अलग अलग होती है नहीं? इन सबको करने वाला एक ही है या अलग अलग है? तो एक ही है तो यही तो सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, वो तो बाहर अर्थ होगा, किसी में प्रीति हुई किसी में द्वेष हुआ, तो ये भिन्नता तो उन प्रमेयों में है, वस्तुओं में है, अपने अंदर तो नहीं है ना। दो है यहाँ पे भी द्वेष उत्पन्न हो रहा है। हाँ, नहीं तो दो होने के कारण द्वेष उत्पन्न हो रहा है, इसको कौन मना कर रहा है? इससे ये बात कहां खंडित होती है कि अंदर एक नहीं है, अंदर भी दो हैं, ये थोड़ा सिद्ध हो रहा है। यहां एक चीज सुख कारक है, एक दुख कारक है, वो दो अलग अलग हैं। आप तर्क ये दे रहे हो कि चूंकि वहां वो दो अलग अलग हैं, दो अनुभूतियां हैं, तो यहां अंदर भी दो अलग अलग होने चाहिए। जैसे हमने कोई जान किया, जान किया में एकदम ऐसा हुआ कि खराब जान, इसको तो डर लगा लेकिन बुद्धि ने उपलब्ध किया था, बुद्धि ने उपलब्ध नहीं किया था, वो आत्मा ने ही उपलब्ध किया था। तो फिर वो जो जाना था पहला वाला ज्ञान, अचानक जो भी अच्छा बुरा जो भी था, वो आत्मा ने ही उपलब्ध किया था। अब दोबारा फिर वो जानेगा, प्रयत्न करेगा, उसमें संदेह है तो फिर प्रमाणों का प्रयोग करेगा, फिर जानेगा, उसको भी वही आत्मा उपलब्ध करने वाला है। इनका विशेष तर्क है कि ये जो ज्ञान या तो उपलब्धि है वो चेतन को ही होगी, अचेतन को नहीं हो सकती, चेतन को ही होगी, अचेतन को नहीं होगी। मैं आपसे पूछूं, आपको एक मानने में क्या दिक्कत है? आप पूछ रहे थे दो मानने में क्या दिक्कत है? कोई गलत ज्ञान क्यों करे? क्यों करेगा? नहीं करेगा, चाह के नहीं करेगा, लेकिन हो जाता है। वो हो जाता है, दो है तो उसका पता लगता है कि हो जाता है। नहीं नहीं, हो जाता है उसको। अच्छा, आपको कष्ट होता है कभी? कोई बाधा हो गई किसकी, जो भी सांप आ गया था तो कष्ट हो गया ना, आप चाहते हो क्या? नहीं चाहते। इससे पता लगता है कि आप दो हो, जो कष्ट नहीं चाहता वो अलग है, और जिसको सांप के देखने से कष्ट हो गया था वो अलग है। आपकी शैली में बोल रहा हूं मैं। हाँ श्रुति दर्जी, बिल्कुल होता है, उसका कारण भिन्न है। वो संघर्ष हमारे में ही हो रहा है या अलग अलग में हो रहा है? मैं पहले ऐसा मानता था, फिर ये था, मेरे को संदेह उत्पन्न हुआ, फिर मैंने निश्चय किया, इन सब में एकत्व की अभिन्न कर्तृकत्व वहां भी मिलेगा, वैसा ही जैसा सुख दुख आदि में अनुमान किया था वहां भी वही मिलेगा। करने की इच्छा होती है, इच्छा हो रही है दो ज्ञान का द्योतक है, दो ज्ञान का द्योतक है। अच्छा, ये जो करने की इच्छा हो रही थी वो जिसको हो रही थी, और जो ना करने की इच्छा हो रही है वो जिसको हो रही है, वो एक है या अलग अलग है? दो ज्ञान हो रहे तो दो ज्ञान। नहीं नहीं नहीं नहीं, एक को ही दो ज्ञान हो रहे हैं। आप ये कैसे निश्चय कर रहे हो? वो इन्हीं की शैली में आप बोल रहे हो अभी कि दो सुख दुख हो रहे हैं तो अंदर भी दो होगा, आप ज्ञान के स्तर पे बोल रहे हो। हमारी अनुभूति क्या कहती है कि इसको करना चाहिए लाभ है, फिर नहीं इसको नहीं करना चाहिए इसमें हानि है, इन दोनों बातों का प्रतिसंधाता एक है वहां अंदर। वो जो अनुमान सुख दुख आदि के संदर्भ में था, वो एक ही व्यक्ति है जो देख रहा है कि इसमें इस तरह देखूं तो ये लाभ दिख रहा है और इस तरह देखूं तो हानि दिख रहा है। वो अंदर प्रतिसंधाता एक है, ये इस बात का द्योतक है कि वो दो नहीं है, एक ही है। नहीं नहीं, एक को दो ज्ञान नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ा प्रतिपादन है इनका। एक को दो ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान होता है वो चेतन है, इनका प्रतिपादन ये है। ये ऐसा नहीं कह रहे कि एक को जो जाता है उसको एक ही ज्ञान होगा, भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं, खूब होते हैं ना, अनंत है ज्ञान। विश्व दो भिन्न भिन्न चेतनों को, दो भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं, ऐसे यहां दो भिन्न भिन्न ज्ञान तो दिख रहा है, वो दिख रहा है। उससे अगला बिंदु आप नहीं कर रहे हो, उसकी आप उपेक्षा बुद्धि रख रहे हो। वो जो प्रतिसंधान है, जो दो भिन्न भिन्न व्यक्ति जैसे करते हैं, वहां प्रतिसंधान नहीं होता है। दो भी होता है, एक ही ज्ञान को दो ज्ञान भी होता है, उसका मना नहीं करता, पर दो ज्ञान दिख रहे हैं इसलिए दो क्यों ना माने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक जाता को दो ज्ञान होते हैं, वो प्रतिपादन तो मैं पहले कर रहा था। अभी जो बिंदु बता रहा हूं, आपने कहा कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे उनको दो अलग अलग को ज्ञान होता है, दो अलग अलग होते हैं, ऐसे यहां भी दो ज्ञान हो रहे हैं इसलिए दो व्यक्ति हैं, अंदर दो चेतन है, ये आपका हेतु है। मैं ये कह रहा हूं उन दो अलग अलग व्यक्तियों में प्रतिसंधान नहीं होता है, वो एक अलग देख रहा है वो अलग देख रहा है, जो हेतु यहां पर है समान कर्तृकत्व के लिए ज्ञान का जो इकट्ठा होना है, अंदर यहां इकट्ठा हो रहा है, उस बिंदु पे भी तो ध्यान दो। एक प्रतिसंधाता एक है यहां पर, इससे पता लगता है कि यहां एक है, मुख्य हेतु वो है। वहां दो व्यक्तियों का जो आप दृष्टांत दे रहे हो वहां प्रतिसंधान नहीं हो रहा है, दृष्टांत भेद है, इसलिए वहां पर भिन्नता है। मैं उसको अच्छा मान रहा हूं, आप उसको गलत मान रहे हो उसी कार्य को, तो अब तो ये तो अलग अलग अलग बात हो गई। यहां एक ही व्यक्ति देख रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये प्रतिसंधान मुख्य है, वो आत्मा का द्योतक है और वो एक ही चेतनत्व को बताता है। प्रणतम सबको नमस्ते।